بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، 12. آيات الكريمة ده 11. آيات الكريمة من devamı olarak miras ile ilgili paylaştırma hükümleri devam ediyor. Cenab-ı Allah hanımları ölen, ölmüş bulunan erkeklere hitaben diyor ki: Estaizu billah ve lekum nisfu ma terake ezvacukum illem yekul lehunne veled. Zevcelerinizin eğer çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Yani hanım vefat eder, çocuğu da yok ise bıraktığı malın yarısı kocasına ait olacaktır. Eğer fe in kana lehunne veledun felekumur rubu'u mimma terakna. Şayet hanımlarınızın, vefat eden hanımlarınızın, zevcelerinizin çocukları var ise onların bıraktıklarının dörtte biri sizindir diyor. Yani hanımın bu durumda bıraktığı malın dörtte biri kocasına ait olur. Elbette ki bu da min ba'di vasiyeti yusine biha evdeyn. O hanımlarınızın yapacakları vasiyetin veya borcun ödenmesinden, vasiyetin yerine getirilip borcun ödenmesinden sonra olacaktır. Demek ki erkeklerin vasiyette bulunma, mallarından vasiyette bulunma hakları bulunduğu gibi aynı şekilde kadınların da kendine ait olan mallarından vasiyette bulunmak hakları vardır. Cenab-ı Allah nasıl bir çözüm bulmuşlar, nasıl etmişler bilemiyorum. Fakat neye dayanarak hala birçok bölgede, Türkiye coğrafyasının birçok yerinde kız çocuklara nasıl miras verilmez, nasıl miraslarından mahrum edilirler bilemiyorum. Bunu yapanlar, biz atalarımızı böyle yapar gördük diye yarın ileri sürdükleri, sürecekleri mazerette Allah'ın onların mazeretini kabul edeceğini mi zannediyorlar? Allah'ın dini budur. Kadının yalnızca miras almak hakkı yoktur. Mal sahibi olup miras bırakacak olduğu takdirde malından vasiyette bulunma hakkı dahi vardır. Malından vasiyette bulunmak hakkı dahi vardır. Bu biz Müslüman olarak Allah'ın ahkamının eksiksiz ve fazlasız olarak uygulanmasını isteriz. Başkasını isteyemeyiz. Ne efendim böyle şey mi olur? Bu adalete aykırıdır. Kadın erkek eşit alacaktır diyenler de nasıl dalalet içerisindeyse, kadına miras mı verilirmiş, kız çocuğu miras mı alırmış diyenler de aynı şekilde dalalettedir. Ve böyle demenin İslam'la, Kur'an'la uzaktan yakından en ufak bir alakası yoktur. Bu İslam'a ne kadar aykırı, Kur'an'a ne kadar uzaksa, öbürü de İslam'a ve Kur'an'a o kadar aykırı ve uzaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam çok doğru buyurmuştur. Feraizi öğreniniz, onu öğretiniz. Çünkü insanlar arasında, Müslümanlar arasından kaldırılacak ilk ilim odur. Öyle ki İki kişi bir miras meselesinde ihtilafa düşecek, aralarında Allah'ın kitabına göre hüküm verecek kimse bulamayacaklardır diyor aleyhissalatü vesselam. Kimi alimlere göre feraiz, ki İslam miras hukukunun adı feraizdir, İlmin yarısı, kimi alimlere göre ilmin üçte biridir. Bu da konuyla alakalı naslardan hareketle söylenmiştir. İlmi bu kadar önemliyken tatbiki elbette onun öğrenilmesi kadar önemlidir. Çünkü ilim uygulanmak içindir. Uygulanmayan, hayata geçmeyen ilim anlamsız bir ilimdir. Diyeceksiniz ki biz İslam şeriatına göre miras hukukunu uygulayamıyoruz. Önünde bir takım engeller vardır. Doğrudur. İslami olmayan, bu ülkede egemen olan, İslam'a aykırı olan, İslam'la alakası bulunmayan, İsviçre Medeni Kanun tercümesi neticesinde ortaya çıkan bu miras hukukunun, yani bugün mahkemelerce uygulanmakta olan miras hukukunun İslam hukukuyla elbette ki alakası yoktur. Onlar da bunu söylüyor, biz de bunu söylüyoruz. Apaçık bir gerçektir. Bunu söylemenin de hiçbir nasıl diyelim yani ilme aykırı veya sakıncalı bir tarafı da yoktur. Hakikat budur zaten. Hakikat budur. Biz ya İslam ahkamını, İslam'ın miras hukukunu uygulayamayız derken burada Müslüman olarak şunu söylememiz lazım. Bakınız. Bu sistemde hukukta Allah'ın haram kıldığı bir yığın şey serbesttir. İçki serbesttir, zina serbesttir, faiz serbesttir, şu serbesttir, bu serbesttir. Öyle mi? Öyle. Peki biz bunlardan kendimizi ne yapıyoruz Müslüman olarak? Elhamdülillah koruyoruz. Bu alanda da Müslüman olarak benim bıraktığım mirasın İslami olmayan usullere göre paylaştırılmaması için miras bırakan da miras alacak olan da elimizden gelen her türlü tedbiri almakla mükellef olduğumuzu bilelim. Böyle bir mükellefiyetimiz vardır, bunu unutmayalım. Müslüman olarak miras bırakacak bir kimse olarak benim yarın mirasımın İslam'a göre taksim edilmesinin ben kolay yolunu nasıl bulabilirim? Her Müslümanın bana göre bu konuda kafasını yorması lazım. Miras bırakmayacaksan mesele yok. Fakat bırakacaksan bu konuda kafanı yormak zorundasın. Miras alacak olan her Müslümanın kalan mirasın İslam'a göre hak sahiplerine ulaştırılması için elinden geleni yapması lazım. Mesela yasa kız ve erkek kardeşe eşit pay mı veriyor? Veriyor. Aynı zamanda insana, kız olsun erkek olsun, malına hibe etme, malından hibede bulunma, bağışta bulunma hakkını veriyor mu? Veriyor. Bitti. Sen şeklen birebir hakkını aldıktan sonra efendim hakiki manada da veya şeklen yine şeklen bağışta bulun. Böylelikle hak sahibine geçsin. Ama kimsenin hakkı da kimseye geçmesin. Veya tersi de olsun. Erkek kardeş desin ki tamam sen bu kadar aldın. Ben de kız kardeşime bu kadarını hatta fazlasını da bağışlıyorum desin. Ama Allah'ın hükmünün dışında bir hüküm kimse peşinde olmasın. Kimse Allah'ın Kur'an'ı ile Yüce Resulü'nün sünneti ile tespit etmiş olduğu hükmün dışında bir hükmün talibi olmasın. Onun dışında bir hükme de razı olmasın. Müslüman olmak bunu gerektiriyor. Dolayısıyla biz vazifemizi ve sorumluluklarımızı bileceğiz ve yerine getireceğiz. İslam'ın hükümlerinin uygulanmasının önündeki engelleri aşabiliyorsak tek tek aşmak mükellefiyetimiz vardır. Aşamadıklarımızdan da inşallah mesul değiliz. Fakat aşılabilecek içler için gerekli gayret ve çabayı da göstermek, bunun gerekli yollarını bulmak gibi bir mükellefiyetimizin olduğunu da bilelim. Böyle arayış içerisine girmeyelim. Ama benim asıl üzerinde durmak istediğim, dediğim gibi, bakınız Cenab-ı Allah kadınların mirası bile, onların yaptıkları vasiyet ve borçlanmaları yerine getirildikten sonra paylaştırılacaktır dediğine göre, kadına vasiyette bulunma hakkı, borçlanma hakkı verildiğine göre, mirastan pay alabiliyor ki bu mirastan bile daha öncelikli bir şeydir. Yani daha basit bir haktır. Bu hakkı bile İslam tanımış. Miras alma hakkından çok daha basittir. Malından vasiyette bulunma hakkı, borçlanma hakkı. İslam bu hakkı bile kadına tanımışken söylemek istediğim budur. Biz neye dayanarak hala kız evlatlarımızı mirastan şu veya bu şekilde mahrum ediyoruz? Ve bunu Müslüman amcalarımız, hacı amcalarımız, hacı ninelerimiz yapıyorlar. Hacı kardeşlerimiz, İslam'a bağlı olduğu bilinen kardeşlerimiz yapıyorlar. Neymiş? Gelenek böyleymiş. İslam'a aykırı her gelenek yerin dibine batsın. Biz İslam'a aykırı değerli gelenekleri, İslam'a aykırı yıkılmış önümüze konulmuş olan dağları bile tanıyamayız. Onları bile izale etmekle gerektiğinde mükellefiz. Gelenek nerede kaldı? İslam'a aykırı, İslam ahkamının önünde uygulanması önünde dikilmiş olan setler, en kalınından, en yükseğinden beton duvarlar, dağlar dahi olsa, Müslüman onları tek tek ortadan kaldırmak ve İslam şeriatını, İslam ahkamını olduğu gibi uygulamakla yükümlüdür. İslam'ın mükellefiyeti budur. Geleneği İslam'ın önünde gerekçe göstermenin ise hiçbir kıymeti olmaz. Cenab-ı Allah bizleri evvela kayıtsız ve şartsız olarak şeriatına teslim olan kullarından ve yeri geldikçe İslam'ı eksiksiz ve fazlasız olarak uygulama imkan ve saadetini bulan kullarından eylesin. Ya durum aksi olursa, yani bu sefer vefat eden koca olursa, geriye hanımı kalırsa, miras nasıl paylaştırılacaktır? وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, terikenizin geriye bıraktığınız malın dörtte biri zevcelerinizindir, eşlerinizindir, hanımlarınızındır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, terikenizin dörtte biri zevcelerinize verilecektir. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُونَ Eğer sizin çocuğunuz varsa, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُ Bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Yani erkek hayattaysa, ölen kadınsa iki kat fazlası alacaktır. Yani ondan iki pay alacaktır. Dikkat ederseniz orada dörtte birdi ve burada sekizde bir. Yarımdı, öbür tarafta dörtte bir indi. Olay budur. Bu da aynı şekilde min ba'di vasiyetin tusune biha ev deyin. Ey erkekler, bu miras paylaştırması, onların alacakları bu pay, sizin yaptığınız vasiyet yahut vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcunuz varsa borcunuzun ödenmesinden sonra gerçekleşecektir. Yapacağınız vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcunuz varsa borcunuzun ödenmesinden sonra yerine gelecektir. Demek ki vefat edenin kendi malında üç tane hakkı vardır. Teçhiz ve tekfin edilmesiyle ilgili hakkı, vasiyet hakkı ve borç hakkı. Sırası ise önce defin ve teçhizi için gerekli olan harcamalar çıkartılır. Ondan sonra borcu ödenir. Ondan sonra da üçte biri aşmayan vasiyeti yerine getirilir. Üçte biri aşmayan vasiyeti. Üçte biri nereden çıkartıyorsun hoca efendi? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle demiştir. Söylüyor, söylüyor, söylüyor sahabi, diyor ki ben sadece kız çocuğu bırakıyorum geriye. Kız çocuğu, tek bir kız çocuğu. Malımı vasiyet etmek istiyorum. Hayır, olmaz diyor. Fazladır. Peki yarısını, o da olmaz. İniyor, iniyor üçte birine kadar. Eh, üçte biri olsun, gerçi o da çoktur ya diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani gerek yoksa, icap etmiyorsa üçte birini de vasiyet etme diyor Aleyhisselatü Vesselam. Öyle diyor. Bu hakkın var. Fakat o da çoktur ya diyor. Sonuna kadar illa üçte biri bulmak için kendini zorlama. Onu demeye getiriyor. Çünkü diyor, devam ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü senin mirasçılarını zengin olarak bırakman, insanlara avuç açıp dilenecek halde bırakmandan çok daha iyidir. İnsanın kalbiyle, duygularıyla ne kadar da örtüşüyor. Gerçekten insan vefat ettikten sonra malının, servetinin öyle lüzumsuz, gereksiz yere sağa sola gitmesine kalbi bir türlü razı olmaz. Eğer gerçek manada bir anneyse, babaysa, kardeşse, evlatsa, her neyse. İster ki onun malı bir şekilde kendisine bağlı olduğu veya onun kendilerine bağlı olduğu kimselerin eline geçsin. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte insanın bu fıtri haline, fıtrattan gelen bu haline ne yapıyor? Riayet ediyor ve ona dikkat gösteriyor. وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اَوْ اِمْرَاتٌ وَلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ Eğer bir adam ya da bir kadın kelale olarak, kelale olarak mirasları alınıyor ise, bir erkek veya bir kadın kelale olarak miras bırakmış ise, kelale ise oğlu, anne babası olmayan kimse demektir. Bunları geride bırakmamış, bunlar ondan önce ölmüş, ne oğlu var, ne çocuğu var, ne de anne babası var. Ama kimi var? Kimi var? Bir erkek yahut bir kız kardeşi var. Ya ikisi beraber var. Bakın bu durumda da erkek ve kız mirası eşitlendi. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ Bu durumda onların her birisine altıda bir vardır. Kelalenin, kelale olarak ölen bir kimsenin, yani kardeşi yok, annesi, pardon, oğlu yok, kızı yok, çocukları yok, annesi babası yok. Fakat erkek veya kız kardeşleri var veya beraberdirler. O zaman onların her birisine bıraktığı mirasın altıda biri verilir. فَاِنْ كَانُوا اَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ Eğer bundan sayıca daha çok iseler, yani bir erkek ve bir kızdan fazla iseler, iki üçer fazla iseler, bereketli iseler olabilir. Efendim, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ O takdirde onlar mirasın üçte birinde ortak olurlar. Şuraka yine payları eşittir. Demek ki kelaleye mirasçı olunması halinde alınacak olan miras payı eşittir. Erkeğe iki dişinin payı burada yoktur. Burada yok. Bu da aynı şekilde min ba'di vasiyetin yusi biha ev deynin gayra mudar. Cenab-ı Allah'ın gerçekten üslubunda, ifadelerinde, Kur'an-ı Kerim'deki hikmetler sonsuz. Biraz sonra bunu kısaca açıklamaya çalışacağım. Eğer diyor, bundan fazla iseler, o takdirde ne olacaklardı? Üçte birde ortak olacaklardı. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْسِي بِهَا اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُدَارٍ Zarar verici olmayan, zarar vermek maksadıyla yapılmamış olan bir vasiyet, yahut borcun ödenmesinden sonradır. Burada gayra mudar vazifesi, ibaresi gelmiş. Zarar verici olmayan. Niçin? Çünkü kelale olan bir kişinin, ya mirasım kalacak kardeşime, kalacak kız kardeşime, onlara kalacağına, benim daha çok sevdiğim mesela şu kayınbiraderime, eşime veya bana vaktiyle şu kadar iyilikte bulunmuş olan filan adama fazladan bir vasiyette bulunayım. Veya onlara zarar verecek şekilde borçlanmış gözükeyim gibi suistimallere gidilebilir. Onun için Cenab-ı Allah burada sakın ha böyle suistimallere gidilmesin. Evet, tamam, senin çocukların olmayabilir. Annen baban da hayatta olmayabilir. O Cenab-ı Allah'ın bir önceki ayet-i kerimede babalarınızın ve evlatlarınızın size ne kadar, hangisinin menfaat itibariyle daha yakın olduğunu bilemezsiniz dediği bu kadar yakın akrabalardan kimse yok. Bu durumda miras bırakanın geriye bıraktığı mirasçılara zarar verebilecek tasarrufta bulunma ihtimali var. Cenab-ı Allah bu ihtimalin önünü kapatıyor. Hayır diyor. Yapacağınız vasiyet ve yapmış olduğunuz borçlanmaların kalan mirasçılara zarar vermek kastıyla yapılmamış olması şarttır diyor. Ona dikkat edin. Peki biz bilemeyiz, zararlı mı zarar vermek kastıyla mı yapılmış, yapılmamış. Biz bilemeyiz, doğru. Hakim bunu bilemez. Nereden bilecek adamın kalbini? Hele ölen adamın. Hayatta olanın belki yüzüne bakarsın, yüz ifadelerinden, yaptıklarından belki bir şeyler çıkarmaya çalışabilirsin karineyle. Fakat ölmüş bir adamın hangi tasarrufunu, hangi niyetle yaptığını nereden bileceksin? Mümkün değil. Ama her şeyi bilen Cenab-ı Allah var. Aman yarabbim. Allah kalplere kendi kontrolünü öyle bir nakşediyor ki, öyle bir yerleştiriyor ki ruhlara, şu son derece maddi bir mesele olan miras meselesinde bile bir bakıyorsunuz Cenab-ı Allah bizleri yüceltiyor. Kalbimizi, ruhumuzu Allah'ın gözetimi altında hissettiriveriyor. Zarar vermek niyetiyle bir şey yapmayın diyor. Zarar vermek kastıyla sakın bir tasarrufunuz olmasın. Ben gizli olanı da gizliden daha gizli olanı da bilirim diyor. Ya'lemu sirra ve ahfa. O sırrı, gizli olanı bilir, gizliden daha gizli ve saklı olanı da bilir. Dolayısıyla senin kalbinden geçen tasarruf niyetini de bilir. Çünkü o diyor ki ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona şu kalbine giden şah damarından daha yakınız. Ondan bile daha yakınız. Akrabu ileyhi min hablil verid. Dolayısıyla sakın geriye bıraktığın mirasçılara, geride kalacak olan mirasçılara zarar vermek niyetiyle borçlanma, vasiyette bulunmaya kalkışma. Bu yalnız mirasçıya mı veya miras bırakacak olana mı? Hayır. Çevresinde olanlara da aynı zamanda bir vasiyettir. Sakın ha bu insanları geriye bırakacakları mirasçılara zarar verecek tasarruflara itmeyin. Çünkü senin kalbin rahat, şeytan sana yaklaşamayabilir. Ama insan suretinde şeytanlar gelir. Ya kardeşim senin oğlun yok, kızın yok, baban yok, annen yok. Geriye bırakacaksın miraslar. İşte şununla evlenmiş olan kız kardeşine. Efendim işte şöyle şöyle hanımı olan, toplumumuz böyle ya maalesef. Hanımı olan kardeşine kalacak. İyisi mi gelsen bu mirası? Bak şöyle bir vakıf var, şöyle bir dernek var, şöyle bir cemaat var. Benim derdim vakıflara, derneklere, cemaatlere gidecek bağışları kesmek değildir. Fakat insanların yaptıkları yanlışlıklara karşı uyanık olmaktır. Allah'ın verdiği bir miras dururken, Allah'ın zarar vermemek üzere tasarrufta bulunun dediği hüküm dururken, insanlar bu işlere kalkışmasın. Cemiyetimizde hayır yapmak isteyen çok kimseler var. Fakat hayır yapalım derken, hak sahiplerini haklarından mahrum etmeye kalkışmalara da sebep olunabiliyor bazen. Buna ne siz meydan veriniz, ne çevrenizdeki insanlar buna sebebiyet versinler. Çünkü hepiniz duymuşsunuzdur, bilmişsinizdir. Yani duyuyorsunuzdur. Zengin mi zengin, serveti bitmek tükenmek bilmez. Fakat doğru dürüst mirasçısı yok. Hemen bu işi haber alan istihbaratçılar vardır. Giderler onun etrafında, üşüşürler bir şekilde. Bir bakarsınız, işte şu kadar milyon değerindeki arsayı onlara parçellemiş, şu kadar milyar değerindeki efendim binalar onlara bilmem. Bunlar tamam, doğru. Siz çok iyi iş yapabilirsiniz. Fakat bu işleri yaparken eğer Allah'ın bu ahkamını ihlal ediyorsanız, sizin yaptığınız ve yapacağınız o hayırdan da hayır gelmez. O hayrın beti bereketi olmaz. Çünkü hayrın en büyüğü Allah'ın ahkamının en ince ayrıntısına kadar, en ince ruhi ve manevi haline kadar riayet edilerek uygulanmasıdır. Aman buna dikkat edilsin. Kur'an bakınız ne diyor? Zarar vermeyecek şekilde, zarar verici olmayan vasiyet ve borçlanma yerine getirilecek. Sakın ha, ne kendisi zarar vermek kastıyla böyle bir tasarrufta bulunsun, ne de başkaları, mirasçıların istediği kadar uzak olsunlar, zarar görecekleri şekilde herhangi bir tasarrufta onu bulunmaya doğru teşvik etmez. Buna dikkat edelim. Buna dikkat edelim. Gerçekten tekrar ediyorum, en büyük hayır Allah'ın ahkamının ruhuna riayet ederek bu hükümlerin eksiksiz ve fazlasız olarak uygulanmasındadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde diyor ki, bir şer'i hükmün tatbik edilmesi insanlar için 40 gün üst üste onlara yağmur yağdırılmasından daha hayırlıdır, daha bereketlidir. Bir şer'i hüküm. Bir şer'i hükmün tatbik edilmesi bile diyor, insanlara 40 gün kesintisiz yağmur yağdırılmasından daha hayırlıdır. Yağmurun bereketinin ne kadar faydalı olduğunu düşünün. Hele hele kıtlık çeken bir İstanbul düşünün. 40 gün yağmur yağdığını düşünün. Barajlarımız dolar, bilmem neyimiz, ekinlerimiz, her şey güzel güzel gider yani. Ne kadar bereket var bunda değil mi? Bu bereketi tasavvur edin. Bundaki bereketten daha fazladır Allah'ın şer'i bir hükmünün uygulanması. Hayır budur. Çünkü bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadisinde konuyla alakalı olarak ne güzel buyuruyor. Eğer insanlar diyor Allah'ın dinini gereği gibi uygulasalar, onlara geceleri yağmur yağar, gündüzleri güneş doğar. Ziraat işleriyle uğraşanlar bunun ne demek olduğunu daha iyi bilirler. O ekinlerin, tarlaların sıcaktan, gündüzün sıcağından etkilenmişler ya, susamışlar. Susamış, terlemiş bir insan düşünün, suya ne kadar ihtiyacı olur. Geceleyin o yağmur yağar, o arazi suya olan ihtiyacını karşılar. Gündüzün o güneşi, o alınan yağmuru, geceleyin yağan yağmuru en faydalı bir şekilde emer ve özümser. Ve gece aynı şekilde devam eder. Şeriatın uygulanması maddi ve manevi bereketleri de beraberinde getirir. Onun için insanlığın faydasınadır İslam her zaman. Her şeyiyle, maddi ve manevi bakımdan beşeriyetin faydasınadır. Ama zavallı insanlar işlerini, güçlerini bırakıyorlar, Allah'ın diniyle savaşmaya kalkışıyorlar. Kendilerini de mahvediyorlar, kendi tuzaklarına düşen zavallıları da mahvediyorlar. Zararları da onların o kadar büyük. Şeriat ne kadar faydalı, böyleleri ne kadar zararlı. Allahü Teala bizleri İslam'ın menfaatleriyle menfaatdar, İslam'a karşı olanların şerlerinden de muhafaza buyur. Evet. Vasiyeten min Allah. Aman ya Rabbi. Bu verdiğim hükümler dediğim hükümler var ya diyor. Cenab-ı Allah diyor ya. Bu anlatılan miras hükümleri var ya. Allah'tan bir vasiyet olarak size veriliyor. Allah'tan bir emir. Allah'tan mutlaka yerine getirilmesi gereken birer farz olarak sizlere emredilmiş bulunuyor. Müslümanlar, Allah'ın hükümlerini öğrenmenin verdiği bir mesuliyet de o hükümlerin hayata geçirilmesi için yapılabilecek ne varsa hepsini ya sonuna kadar yapmaktır. Eğer ben sadece bilginizi artırmak için buralara gelip nefes tüketiyorsam ve eğer sizler veya diyelim ki bir şekilde bu söylediklerimiz kulaklarına ulaşanlar bilgilerini, ilimlerini artırmak için bunları dinliyor ve burada kalıyorlarsa, bir adım ötesine gitmiyorlarsa, bu bilgi, bu öğrendiklerimiz ve öğrettiklerimiz, öğrendiklerimiz ve öğrettiklerimiz sizin için de bizim için de tatbika, hayata geçirilmesi için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymadığımız sürece üzerimizde bir sorumluluktur. Yarın öbür gün bu bilgiden dolayı hesaba çekileceğiz. Bilginin sorumluluğu nedir? Bildiğini başkasına öğretmek. Bir, iki, o bilginin ilk fırsatta en güzel şekliyle Allah'ın muradına uygun olarak, Resulünün tatbik ettiği şekle uygun olarak hayata geçirilmesi için çalışmaktır. Bunun mücadelesini vermektir. Cenab-ı Rabbül Alemin bu dağların bile, göklerin ve yerin taşımaktan çekindiği bu ağır yükün üstesinden gelmeyi bizlere kolaylaştırsın. Amin. Omuzlarımız zayıf, güçlerimiz sınırlı, yapabileceklerimiz çok mahdut. Fakat Rabbimize ve onun indirdiği bu dinin müstesna gücüne, kuvvetine, sahip olduğu müstesna kuvvete itimat ediyor, güveniyoruz. Ve kendimizin zafiyetine bakmayarak Rabbimizin bize vereceği güce inanıyoruz. Gücümüz, dayanağımız odur. La havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Biz itaate güç ve imkan bulabilirsek ancak Allah ile buluruz. Rabbimiz bizden bu konuda yardımını esirgemez. Çünkü biz gerçekten bütün kalbimizle az önce söylemeye çalıştığım şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifade ettiği şekilde beşeriyetin hatta ve hatta canlı mahlukların dahi menfaatinin ancak İslam'ın kendisinde, İslam'ın ahkamının tatbikinde olduğuna iman ediyoruz. İnsanlığın faydasına, mahlukatın faydasına olan budur. Çünkü Allah'ın fıtratıyla örtüşen sadece ve sadece Allah'ın dinidir, Allah'ın ahkamıdır. Öbürleri kainata da terstir, mahlukatın fıtratına da aykırıdır. İnsanlıkla, insanlığın fıtratıyla, kainatın kanunlarıyla örtüşen, onlarla paralel giden yalnızca Allah'ın şeriatidir. Onun için İslam ahkamının hayata geçirilmesi, insanlığın da, bütün mahlukatın, kainatın da faydasınadır. Kainatta bunca düzensizlik görüyorsak, Eğer ekolojik dengenin bozulmasından şikayet ediliyorsa, eğer tabiatın dengesinin bozulmasından rahatsız olunuyorsa, eğer ozon tabakasının delinmesinden korkuluyorsa ve buna benzer tabiattaki bir yığın bozukluktan rahatsız olunuyorsa, bunun tedavi edilmesinin yolu her bakımdan insanlığın Allah'ın şeriatine dönmesi, Allah'ın şeriatının istediği şekilde insanlığın hareket etmesi ve tabiata da Allah'ın bir emaneti olarak bakarak bu emanete riayet edilmesi zorunludur. Ve İslam bunu öğretiyor. Mal da Allahü Teala'nın insan üzerindeki bir emanetidir. Servet de Allah'ın insandaki bir emanetidir. Bu emanetin Allah'ın dilediği şekilde kullanılması icap ediyor. Bu kullanım şekillerinden bir tanesi de malın miras bırakılması haliyle alakalıdır. İşte bu yüce ayeti kerimeler çok müstesna bir üslupla bunları bizlere izah ediyor. Cenab-ı Rabbül Alemin'den tekrar aynı duamızı niyaz ederek diyoruz ki, Rabbim sen bize senden, yüce Allah olarak senden bir vasiyet olarak gelen bu ahkamı tatbik etme güç, imkan, kabiliyetini, ferasetini, gayretini nasip eyle, bizlerden bunları esirgeme. Vallahu alimun hakim, halim. Allah çok bilendir. Her şeyi en iyi bilendir. Alimdir ve halimdir. Öncekinde hakim, burada halim. Halim ne demek? Hilmiyle, yani genişlikle, geniş kalp diyoruz ya bazen. Tamam mı? Tahammülkarlıkla muamele eden, hataları bağışlayan, hemen cezalandırma cihetine gitmeyen, insanlara, kullarına hatalarını telafi etme fırsat ve imkanını veren, onlara bunun için mühlet tanıyandır. Cenab-ı Allah bizim için en uygun miras taksimatının bu olduğunu biliyor. Evet, biz bunları uygulamakta kusurlu davrandık. Nesiller be nesiller. Nesillerden beri bu konuda kusurlarımız var. Dikkat ederseniz bundan dolayı bizleri kökümüzü kazıyacak şekilde geçmiş kavimlerde görüldüğü gibi şeriatını reddettik diye kökümüzü kurutmadı. Bizlere hilmiyle muamele ediyor. Belki şu kadar nesildir, bu kadar yıldır bıraktığımız, ihmal ettiğimiz hatalarımızdan onun şeriatını hayata geçirmekten belki vazgeçeriz. Belki onun dinine tekrar döneriz de bu dini fert olarak, aile olarak, cemiyet olarak, devlet olarak hayatımıza tekrar hakim kılarız. Bunun için bize hilmiyle muamele ediyor. Hilmiyle muamele etmesi cezayı hak edenleri cezalandırmayacağı manasına da gelmez. Çünkü Cenab-ı Allah yumhilu ve la yuhmil. Mühlet verir ama ihmal etmez. Mühlet verir ama cezayı hak edenleri cezalandırmayı da ihmal etmez. Onu büsbütün rafa kaldırmaz. Cenab-ı Allah'tan bizlere en hayırlı şekliyle tekrar edeyim, ilmi, alim sıfatı ile bizlere bilmediklerimizi öğretmemesini, halim sıfatıyla da ihmallerimizi, kusurlarımızı telafi edip onun bizim için bildiği, takdir buyurduğu iyiliklere de bu yolla erişmeyi nasip müyesser kılmasını dileriz. Tilke hududullah. Aman ya. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sınır nedir? Sınır öyle bir şeydir ki ne aşılır ne geri kalınır. Tam orada durulur. Sınır budur. Ne gerisinde kalınır ne de aşılır. İşte bunlar geri de kalmayacağınız, ilerisine de gitmeyeceğiniz Allah'ın sınırlarıdır. Hududullah'tır. Hududullah'tır. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ yudkhilhu cennetin tecri min tahtiyel enhar halidine fiha. Aman ya Rabbi. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu altından ırmakların akacağı cennetlere girdirir. Onlar orada ebedi kalmak üzere. Orada ebedi kalmak üzere ağaçlarının altından ırmakların aktığı cennetlere koyar. Allah'a ve Resulüne itaat etmek böyle büyük bir mükafatı gerektiriyor. Allah-u Teala böyle bir mükafatı vaat ediyor daha doğrusu. Allah-u Teala da vaadinden caymaz. Allah vaadini gerçekleştirendir. Irmakları siz akıtacaksınız. Irmakların orada dünyadaki gibi başka tarafa geçemeyecekleri yatakları yoktur. Irmaklar derede, dereler dünyada normalde asırlardan beri yaptıkları yatakları vardır. Ve Allah'ın onlar için takdir etmiş olduğu yatakları vardır. Ve o yataklarında akarlar. Ufak tefek değişiklikler de sünnetullah'a uygun olarak ortaya çıkar. Ama cennette siz o suya hükmedeceksiniz. Bilmiyorum, sanki gireceksiniz gibi Allah-u Teala konuşturuyor bu diyelim. İnşallah beraber gireriz. Cennetlikler o ırmaklara hüküm verecek, hükmedecek. Diledikleri yerlerden akıtacaklar. Bu çok büyük bir lütuf. Tasavvuru mümkün değil. Şu anda bir baraj yapmak için, efendim bir nehrin sularını bir tarafa veya bir ırmağın sularını bir taraftan bir tarafa akıtmak için ne kadar çabalar, ne kadar milyonlar, ne kadar büyük güçler, enerjiler, makinalar, mühendisler, işçiler vesaireler çalışıp uğraşıyor da bir şey yapıyor. Orada ırmak senin emrinde olacak. Şuradan ak, buradan akma. O da sana itaat edecek. Gel de böyle bir cennete girmek isteme. Girilmez mi? Bu cennet için koşulmaz mı? Cenneti hatırınızdan çıkarmayın ki onun için amel etmek şevkiniz daima canlı kalsın. Cehennemi hatırınızdan çıkarmayınız ki oraya götürecek işlerden uzak durmakla daima kalbiniz titresin. Bu böyle. وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ İşte büyük fevz budur. Kurtuluş budur fevz. Kişinin umduklarını elde etmesi, korktuklarından da, korktuklarından, çekindiklerinden de emin olması demektir. İşte pek büyük fevz budur. Öyle altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi olmak üzere kaldın. Daha ne isteyeceğiz? Daha ne istenir ki? Beşeriyet için bunun ötesinde bir mülk tasavvur edilebilir mi? Öyle bir cennet ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Sizden herhangi birinizin cennetteki bir kamçılık yeri dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Bir kamçılık kadar bir yeri dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Kesin olarak naslardan biliyoruz ki en son cehennemden çıkarılıp cennete girecek olan bir kimsenin başından geçecek olaylar anlatılıyor bir hadis-i şerifte. Sonunda ona verilecek olan da dinleyecek ki sana bir dünyalık kadar versek, dünya kadar bir mülk versek bu cennette idare eder mi? Yeter mi? Yeter ya Rabbi, çok bile diyecek. Al sana o kadarı ve o kadarının şu kadar katı. Bu cennette mükafatı en az olacak olandır. Cehennem azabı olmasa ya Rabbi buna da razıyız diyeceğiz ama cehennem azabı da olmasın yani. Cenab-ı Hak bizi ondan da muhafaza buyursun. Son olarak 14. ayet-i kerimeyi mealini ve kısaca üzerinde durup bitirelim. Diyor ki: "وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا ف۪يهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُه۪ينٌ." Az önce dedik ki cenneti hep hatırınızda tutun, cehennemi de hatırınızdan çıkarmayın. Cenab-ı Allah çünkü böyle yapıyor, bize böyle öğretiyor. Az önce ne dedi? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ebedi olarak kalmak üzere içinde altından ırmaklar akacak olan cennetlere koyacak. Burada tam aksini söylüyor. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ve onun sınırlarını da aşarsa o zaman يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا ف۪يهَا onu içinde ebedi olarak kalacağı bir ateşe sokar. Ebedi olarak kalacağı bir ateşe sokar. وَلَهُ عَذَابٌ مُه۪ينٌ öbürleri için fevzi azim varken, büyük fevz, kurtuluş varken, bunlar için de hakir kılıcı, alçaltıcı, değerini azaltıcı, değersizleştirici bir azap vardır.